Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Mayıs Çarşamba. Yıl 2019, ay 5, gün 142, Hızır 17. 1440 Hicri Ramazan 17, 1435 Rumi Mayıs 9. İstanbul için iftar vakti 20:28. Bağları çapalama zamanı. Fırtına. Günün tarihi. 107 yıl önce bugün, yani 22 Mayıs 1912'de şair Eşref vefat etmişti. 1846'da Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde doğan şair Eşref, memuriyet hayatına atılarak mutasarrıflık yaptı. 1902'de Gördes kaymakamı iken hicivlerinden ötürü tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. Bir yıl hapis yattıktan sonra Mısır'a kaçarak Abdülhamit yönetimine karşı özgürlük eylemlerine katıldı. Doğru Söz'de sert yazılarla hicivler yazdı. Meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döndü. Kırkağaç ilçesindeki evinde inzivaya çekildi. Günün malumatı. İkizler Burcu'na doğanlar 21 Mayıs 21 Haziran. Çekici ve heyecan vericidirler. Zekaları karşılarındaki insanların zekalarını da olumlu yönde etkileyip harekete geçirir. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. From the Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı çok ilginç bir şarkıyla yaptık. Kongo'dan Mississippi'ye. Congo to the Mississippi, Playing for Change, Song Around the World. Yani bu şarkı Kongo'dan Mississippi'ye, Mississippi nehrine kadar değişim için müzik yapmak. Bütün dünyada şarkı, dolaşan şarkı diye adını verdiğimiz bir şey. Mermans Mosengo ve Greg Johnson tarafından birlikte yazılmış bir şarkı. Turne sırasında PFC, yani Playing for Change, müzik, değişim için müzik yapma adını veren bir grup turnede yapılmış ve basit bir mesajı var. Biz herkes özgür olana kadar bu müziği, bu şarkıyı söyleyeceğiz diyorlar. Ve ondan sonra da böyle bayağı bir dünya çapında turne yapmışlar. Sıcak Afrika güneşinden başlayıp Lukala'da, Kongo'dan, oradan her gittikleri yerde, son birkaç yıl içinde her geçtikleri yerden müzisyenler ekleyerek kayıtları yenilemişler. Şarkıya yeni müzisyenler her yerden ilave olmuş. Sonunda da işte müzik parçasında da biraz önce dinlenmiş olduğumuz armonika soloyu da New Orleans'dan yapmışlar. Grandpa Elliot çalıyordu orada. Ve Mark Johnson, bu şeyin kurucularından, Playing for Change grubunun kurucularından, değişim için müzik yaratmak grubunun kurucularından Mark Johnson diyor ki, bir gün hepimiz özgür olacağız, o zamana kadar bizim mühimmatımız müziktir diye. Hoş bir şey. Kongo'dan Mississippi'ye değişim için çalmak adını taşıyor. Bunu neden çaldığımızı da şimdi size Eduardo Galeano'dan anlatalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...22 Mayıs... Tenten vahşilerin arasında. Tenten'in babası Belçikalı çizer Erje, 1907'de bugün doğmuştu. Çizgi roman kahramanı Tenten, beyaz ırkın medenileştirme erdemlerinin ete kemiğe bürünmüş halini canlandırdı. En heyecanlı macerasında Tenten, o sırada hala Belçika'nın mülkiyetinde bulunan Kongo'yu ziyaret etti. Orada siyahların sersemliklerine kahkahalarla güldü ve vaktini avlanarak geçirdi. 15 antilop öldürdü. Postuna bürünüp kılık değiştirmek için bir maymunun derisini yüzdü. Dinamit lokumuyla bir gergedanı havaya uçurdu ve birçok timsahın açık duran ağzını ateş etti. Tenten, fillerin siyahlardan çok daha iyi Fransızca konuştuklarını söylüyordu. Yanında bir hatıra götürmek için o fillerden birini öldürdü ve dişlerini söktü. Yolculuk çok eğlenceli geçti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapayım. Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nü dün anmıştık ya Eduardo, evet, Galeano aracılığıyla. Ve Pigme, Otabenga ismindeki Pigme'ye yapılanları ve onun intiharını anlatmıştık. Aslında sonradan aklıma geldi, bir de Jamie Doward'ın Guardian'da yazdığı, iki ay kadar önce çıkan bir yazısında, The Guardian'da, El Negro'nun macerası da vardı. Şimdi bir yüzyıldan fazla bir Afrikalı adamın şey yapılmış, tahnit edilmiş, doldurulmuş vücudu Avrupa müzelerinde kaba, çirkin, grotesk bir sergiye şey oldu, maymun gibi sergilendi. Onun ne, cesedi de, bedeni de nereden çalınmıştı? Bir çift Fransız taksidermist, hayvan doldurucusunun gecenin bir vakti onu mezarından çıkarıp, yeni gömülmüş birini doldurup ondan sonra da Fransa'ya gönderiyorlar. Ve böyle 100 yıldan fazla bir zamandır benzer şekilde doldurulmuş hayvanlarla sergileniyor. Adına da El Negro diyorlar. El Negro. Zenci. El Negro. El Negro. Ve 2000'de artık ya bir akıl, sağduyu ve ortak ahlak gereği bunu bırakın diyen kampanyalar sonucunda yeniden Afrika topraklarına gömülmüştü El Negro. Fakat şimdi ortaya çıkmış ki 19 yıl sonra yanlış ülkeye gömmüşler. Son bir hakarette burada cesedine 100 yıl sonra, aradan sonra bir daha yapılmış. El Negro. El Negro'ya. Çünkü El Negro Botswana'ya gönderilmiş. Orada öldüğü zannediliyormuş. Meğerse aslında Güney Afrika'da gömülecekmiş. Yani Frank Westerman diye bir Hollandalı gazeteci ve yazar Cape Town yakınlarında gömülmüş olduğunu tespit etmiş. Fakat onlarla uğraşmıyor beyaz adam tabii. Yani önce aslanların ve antilopların arasında Jules ve Edouard Vero diye Le Figaro'dan alınmış bir bilgi. Jules ve Edouard Vero öldüğü şeye gitmişler, köye, bir alalım bakalım ne oluyor diye. Ve bir de Westerman'ın araştırmaları, yeni bir kitap, El Negro ve Ben diye bir kitap yazmış. Meğerse bambaşka bir yerdeymiş ve ölümcül bir tuhaflık sonucu, yanlış bir yere de El Negro diye toprağa şey, anıt gibi bir şey, mezar taşı gibi bir şey koymuşlar. Her şey yanlışmış. Ve böyle acayip alet edevatla beraber, işte bu da peştemalı filan diye sonradan yeniden, şimdi son bulgulardan sonra artık bir üçüncü defa gömülmesi gerekecek ama bu da hikayenin sonu değil diye yazmış Observer gazetesinde, Guardian gazetesinde Jamie Dowd. Yani bu sonu değil demiş. Açık bir yara bu. Yani bir kere daha tam nerede öldüğünü tam bulmamız için bir kere daha mezardan çıkarmamız da gerekebilir demişler. El Negro. El Negro. İşte bu da benim aklıma geldi. Bulup çıkarttım bu hikayeyi. Bilmiyorum. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık ama kendim. Böyle işte. Evet, tarihte bugün neler olmuş? 1972'de bugün İsrail Başkonsolosu Efraim Elrom bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. 16 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. Mahir Çayan da vardı aralarında, öldürenler arasında da. 1990'da da Kuzey Yemen ve Güney Yemen birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını almıştı. 2000 yılında da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de sadece kadınlara hizmet edecek dev bir alışveriş merkezi kurulmuş. Sadece kadınlara alışveriş verecek. Şimdi de benzerleri Türkiye'de de açılmamış mıydı? Geçtiğimiz sene tartışılıyordu. İstanbul'da kadınlara özel alışveriş merkezi açıldı. Diyorlardı, bilmiyorum ne oldu. Açılıyor, açılıyor. Açıldı mı? Kadınların ehliyet kullanma, ehliyetle araba kullanması ama Türkiye'de serbest değil mi bildiğim kadarıyla? Ama Suudi yani, Arabistan'da değil ve bunun için mücadele eden bir öncü aktivist kadın bir yıldan beri hapishanede ve olmadık işkencelerden geçiriliyormuş. Irza tecavüzde dahil olmak üzere. Kırbaçlanma. Neredeydi bu? Boğulma. Suudi Arabistan'da. Kaşıkçı bulundu mu, Kaşıkçı'nın cesedi? No. Bulunmadı değil mi? El Negro. Evet. Böyle bir durum. dev bir alışveriş merkezi kurulmuş durumda. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan'ın arası da harika gidiyor. Şimdi birkaç haber verelim. Yemen'de çok vahim durum devam ediyor ve yiyecek desteği, gıda tedariki durdurulabilirmiş. Çünkü büyük bir istikrarsızlık var. 10 milyon insandan fazlasına yiyecek yardımı yapılıyor. Hı hı. Ama artık yapılmayabilirmiş. Bu da acayip. Çünkü Houthi savaşçıları uymuyorlarmış anlaşmalara. O zaman yiyecek şeyini keseceğiz demiş Birleşmiş Millet'e. O zaman ölecek insanlar yani. Açlıktan, gıdasızlıktan. Tamam. Anlaşıldı. İtalya'da liman işçileri de Yemen savaşı için Suudi Arabistan'a silah taşıyan gemiyi yüklemeyi reddetmişler. Evet, günün en ilginç haberlerinden ve önemli haberlerinden biri. Küçük ama önemli. Liman işçileri geminin Cenova'daki limandan ayrılması talebiyle greve de gitmiş. Suça ortak olmayacağız diyorlar. Evet, suça ortak olmayacağız diyorlar. Çok önemli bir tavır sergilemiş İtalyan liman işçileri, dok işçileri. Fransa'da da engellendi hatırlatılıyor. Geçtiğimiz ay Belçika'nın Antwerp limanında silahlarla doldurulmuş bir gemi. Ancak Fransa'nın Le Havre limanında ilave silah alması ise insan hakları savunucunun eylemleri sonucu engellenmiş. Özet geçiliyor Habersol'un internet sitesinde, evrenselden aktarmışlar onlar da. Af örgütünün Avrupa Birliği silah ticareti raporlarından derlediği verilere göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler 2016 yılında Suudi Arabistan için 15.8 milyar avro değerinde en az 607 silah için çeşidi için ticaret izni vermişler. Suudi Arabistan'a konvansiyonel silah ihraç eden belli başlı Avrupa ülkeleri de sayılmış burada. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Almanya, Hollanda ve Norveç'in de aralarında bulunduğu ülkeler olarak nitelendiriliyor bunlar. Suudi Arabistan'a ve Yemen'e birlikte saldırdığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satışını sınırlamışlar. Kimler sınırlamış diye tekrardan soracak olursanız, Almanya, Hollanda ve Norveç. Ama Fransa, İspanya, İtalya ve Bulgaristan sadece parasını düşünüyor. Bu sattığı silahların nerede kullanıldığı hiçbir şekilde umurlarında değil. Fransa mı? Dün Ahmet İnsel de söylemişti. Fransa'da ilginç bir şey de var. Gazeteciler bu gizli kaçak silah alışverişini açığa çıkaran gazeteciler de yargılanmaya başladılar. Milli sırları ifşa etmek suçundan dolayı. Fransa mı diye sordun. Benim de aklıma o geldi doğrusu. Son derece endişe verici bir başka haber. Fransa ve Batı demokrasileri açısından gazetecilerin işlerini yapmalarına, hem de böyle vatana ihanet gibi neredeyse suçlarla yapması, pek başka ülkelerde görebildiğimiz ama Fransa'da, Fransa gibi ülkelerde görünürde en azından fazla alışık olmadığımız bir durum. Bu arada silah demişken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adını anmadan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Okçular Vakfı mütevelli heyeti üyesi olan Bilal Erdoğan'ı kastederek demiş ki, Okçuluk Vakfı'na 16.5 trilyon lira yatırılmış. Ne kadar? 16.5 trilyon lira. Okçuluk Vakfı'na. Okçuluk Vakfı'na. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi, bu kadar ok atılmadı. Gençler, bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi demiş. S-400 füzesi derken ona da geçebiliriz. Oradan oraya sıçramak da istemiyorum ama yani çok ciddi bir sorun da orada var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 haftalık mühlet verildi haberi var. S-400'lerin alımından vazgeçin diyorlar Türkiye'ye, yoksa F-35'lerin verilmesinden vazgeçilecek. Üstelik de yeni yaptırımlar uygulanacak deniyor. Böyle de bir durum var. Rus uzmanlar da tek bir S-500 sistemi Türkiye'nin bütün ihtiyacını karşılar şeklinde açıklamalar yapıyorlarmış tavarişler. Evet, Yemen'e bir an için dönelim. Yemen'de kullanılan Fransa silahlarını haber yapan gazetecilere soruşturma, devletin gizli belgelerini yayınlamakla suçluyorlar. Dün Ahmet İnsel'den sonra bunu Biyanet'ten de takip etmemiz mümkün. Fransa İç İstihbarat Genel Müdürlüğü 3 Fransalı gazeteciyi Fransa'nın Yemen Savaşı'na silah sağladığını detaylandıran haber nedeniyle sorguya almış. Haberin başlığı ne biliyor musun? Nedir efendim? Made in France. Made in France. Made in France. Fransa'da imal edilmiştir yani silahlar. Çok gizli belgeler. Disclose diye bir yayın organında Geoffroy Livolsi, Mathias Destel ve Radio France muhabiri Benoît Colomba hakkında açılan soruşturmanın gerekçesi de devletin gizli belgelerini yayınlamak oluyor. Yani Yemen Papers alt başlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Yemen iç savaşında kullandığı silahların Fransa tarafından imal edilip sağlandığına dair şey çok acayip. Sınır tanımayan gazetecilerden Paul Copain de yaptığı açıklamada bu soruşturmaların tek amacı gazeteciler üzerinde kaynaklarını açıklama konusunda baskı kurmak demiş. 2015 Mart'ından beri yani 4 yılı aşkın bir zamandan beri korkunç insanlığın en büyük dramlarından biri cereyan ediyor. Yemen'de pek çok grup arasında çatışmalar var ama asıl tabii Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri onları da destekleyen, gizlice destekleyen işte Fransa gibi batı ülkeleri var. Bunların da açıklanmasını istemiyorlar. CNBC'de Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 alımını iptal etmesi için Türkiye'ye 2 hafta süre verdiğini söylemiş. Bayağı ciddi bir haber. Onu da tekrarlayalım. Yani önemli. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu her ne kadar geçen ay Washington'ın kaygılarını dikkate aldıklarını söylemiş olsa da Ankara diyor S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmeyi düşünmediğini bildirmiş. Sistemin ilk parçalarının Haziran ya da Temmuz ayları içinde gelebileceğini açıklamıştı. Letonya'da konuşmuştu Avrupa Konseyi kuruluş yıl dönümünde. Ve biz çok net bir şekilde ifade ettik. Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacak. NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir demiş. Anlaşılan ama Amerika Birleşik Devletleri için bu yeterli bir garanti sayılmıyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Türkiye'nin verdiği destek. İlginç. Evet, evet çok ilginç gelişmeler bence de öyle. Birkaç önemli haber daha var. Onları da hemen söyleyeyim. Bir kere şeyden bahsedelim. Savaş suçları işleyen kişileri ağır suçlar işleyen mesela çöle götürüp çırılçıplak soyarak Iraklı aileleri vuran, kafalarından vurarak öldüren ve şimdi müebbet hapse mahkum olan, çeşitli hapis cezalarına mahkum olan kişileri Trump affedecekmiş. Savaş ve insanlık suçu işleyenleri affetmeye karar vermiş. İlginç değil mi? Evet, Türkiye'de de çok sayıda Hizbullahçı serbest bırakılmış. Yıllar sonra yeniden bu konu tartışılıyor. T24'ten Gökçer Tayıncıoğlu'nun haberi. 2014'te örgütün yöneticilerine tahliye eden Yargıtay 9. Ceza Mahkemesi Dairesi Başkanı ve üyelerinin FETÖ'den ihracının da yeniden yargılama nedeni saymasından bahsediliyor bu yazının içerisinde. Böylece 9. Ceza Dairesi 2011'deki başkan ve üyeleri hem karar ile hem de ihraç edilmeleriyle Hizbullah'ın üyelerine özgürlük yolunun açılmış olduğunu yazıyor. İlginç. 10 yıllık tutukluluk süresini dolduranların tahliye edilmesi gerekiyordu diye şeklinde devam ediyor burada. Hükmü kesinleşmeyen. Yani Hizbullah şu verdiğin haber dışında hemen hemen hiç kimsenin ya hapishane durumlarına ayrıca geçmeliyiz gerçekten. Yani bir ağır özgür gündem davasında avukat Eren Keskin ve sayısız gazeteciye 3 yıl 9 aydan 1 yıl 3 ay hapis cezasına kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları 7 kişiye hapis cezası verilirken bir akademisyene de Ayşegül Altınay'a da ağır ceza 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması görülen örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmesi durumunda Barış İçin Akademisyenler şeyinde davasında öte yandan da tahliye kapısı sadece onlara açıldı diye işte Gökçer Tayıncıoğlu'nun ayrıntılı özel haberi var T24'te. FETÖ varlığı da 100'e yakın Hizbullah yöneticisinin serbest bırakılmasına gerekçe de buymuş. Yüksek yargıdaki FETÖ varlığı. Evet. Ne demek bu? Bilmiyorum ama hatırlatmak da gerekiyor. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, DH şu sıralar Türkiye'de çok hareketli. Onun için siyasal, ekonomik ve güvenlik anlamında istikrarımızı devam ettirmek zorundayız şeklinde bir uyarıda bulunmuştu. Evet, Sincan cezaevinde de çocuklarıyla birlikte kalan anneler gıda temininde sorunlar olduğunu söylemişler. Ağır bir durum da orada var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu daha önce incelemede bulundu. Sincan, Ankara Sincan cezaevi kurumuna ilişkin raporunu tamamlamış. Su kotası, yeterli su yok diye haberler çıkıyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğine doğru ilerlerken. Ne demek su yok? Bilmiyorum. Günlük soğuk su bakımından 120 litre 40 litre olan sıcak su kotasının kişisel ihtiyaçlar olarak yeterli olmamasına dikkat çekilmiş. Musluk suyunun ilk açıldığında kirli ve paslı olması da şikayetler arasında yer almış. Neresiydi efendim bu? Sincan, Ankara Sincan cezaevi. Ortak alanlarda ısınma, hastaneye sevk de inceleme heyetine anlatılan sorunlar olmuş. Çok ayrıntılı bir rapor. Vakit bulabilirsek de tekrar dönmeye çalışırız ama zannetmiyorum. Trablus'ta da bir su sorunu varmış. Libya'da silahlı çatışmaların hemen yanı başında cereyan ettiği Trablus'ta silahlı bir grubun cumartesi günü su sağlayan ana istasyonu kapatması nedeniyle devam eden bir kriz varmış. Vanaların dün yeniden açılmasıyla beraber de son bulmuş. İç savaşta böyle şeyler oluyor. Suriye'de evet. De olmuştu, Irak'ta da olmuştu. Susuz bırakıyorlar insanları. İç olmayan savaşta da aynı şekilde oluyor evet, da. Evet, evet. Türkiye'den önemli bir haber. Anayasa Mahkemesi Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala'nın başvurusunu bugünkü toplantısının gündemine almış. Çok uzun zamandır, 500 küsur günden beri hapiste yatıyor. Anayasa Mahkemesi gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açılan iş insanı Osman Kavala'nın 1 Kasım 2017'de tutuklanmasının ardından yaptığı bireysel başvuruyu yarın gerçekleştireceği diyor. Yani bugün toplantının gündemini almış. Haksız tutukluk başvurusuyla ilgili olarak da dosya raportörü hak ihlali tespitinde bulunmuş. Bu önemli bir gelişme. Evet efendim. İhlalin giderilmesi gerektiği görüşünde bildirdiği öğrenilmiş. Gene Gökçer Tayincioğlu'nun bildirdiği bir haber bu T24'ten. Yüksek Mahkeme raportörle aynı yönde karar verirse Kavala 24 Haziran'da başlayacak gezi davası öncesinde özgürlüğüne kavuşabilecek deniyor. Mahkeme gündeme almış durumda. Yani Kavala tutuklu olarak soruşturulurken tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim veya mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. 2 yıldır, neredeyse 2 yıl oluyor, bu başvuruyu görüşmedi Anayasa Mahkemesi. Neyse, dün görüş, yani bugün görüşecek. Rapor nihayet tamamlanmış. Bireysel başvuruyu inceleyen raportörün raporunda hakkında uygulanan tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasıyla Kavala'nın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edildi. Kararın bir örneğinin ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi gerektiği değerlendirilmesini yapmış. Anayasa Mahkemesi 1. bölümü de dosyayı 3 Nisan'da görüşmüş ve genel kurula sevkine karar vermiş. Genel kurulda haberin son cümlesinde şöyle yazıyor: sürpriz biçimde dosyayı yarınki gündemine aldı diyor. Yani bugün görüşülecek önemli bir gelişme. 2 yıldır başvuruyu gündeme almamıştı. Acayip bir durum. Bir çok acayip bir başka hukuk durumu da, hukuksuzluk da diyebiliriz. Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bu da Diken'den, haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan soruşturma açılan HDP'li, yani Halkların Demokratik Partisi üyesi 9 meclis üyesi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış. Kayyım uygulamalarına devam ediliyor ve Tatvan'da HDP'li meclis üyeleri görevden alınmış. Yani Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani şöyle konuşmuş. Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt yani doğrudan İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. Durum nasıl netleşir ileride bilmiyoruz demiş. Büyük bir muğlaklık var. Onu da söyleyeceğiz. Son yani bugün hiç iklimle ilgili tayin edici önemli bir haber vardı ama onu deniz seviyesinin yükselmesi mi tahmin edilenden daha fazla? Evet. Tahmin edilenin iki misli. Ona şimdi bir aradan sonra geçelim. Çok heyecan verici. Çok acayip bir durum var. Ondan önce bir de şey haberi var. Fil avlanması serbest bırakılsın istiyorlarmış 3 ülke Güney Afrika'da. Güney Afrika'da. Filler bitsin istiyorlarmış yani. Neden insanlar tarım arazilerine girdi değil mi? İşte gerekçesini tam bilmiyorum ama bol para var o işte. Yöneticilere gelecek. Ona da geçeriz ama çok tuhaf bir başka haber daha var. Onunla bitirelim ilk yarım saati. Endonezya seçimleri sonuçlandı ya, 10 puan farkla da bitirdi önde Prabowo Subianto da kaybetti seçimleri. Kazansaydı bütün muhalifleri de öldüreceğim diyordu eski istihbaratçı. Seçimler 10 puan önde geride kapatmasına rağmen kendisini seçimler hileli oldu, hurdalı oldu, yenilenmeli demiş. Bir şey hatırlatıyor mu bir yeri sana? Hile, bir daha. Ha, dinlemiyorsun. Şeyde Endonezya'da demiş ki kaybeden bu eski istihbaratçı tanınmış haydutlardan bir tanesi. Faşist. Kaybetmişti ama yenilensin tamamen yanlış sayıldı oylar falan demiş. Prabowo Subianto. Nasıl oluyor? Bakıyorlar Prabowo Subianto'nun tipine, seçmenlerin tipine bakıyorlar. Prabowo Subianto'ya oy verecek olanlara o pusulayı vermemişler. Evet, aşağı yukarı öyle ve muazzam isyan ve çatışmalar çıkmış. 10 puan geride olduğu halde yani artık kesinleşti. Olmaz bu, hilelidir, her yerde hile yapıldı demişler. Tekrar saçsınlar. Ve çeteler. İlçelere çalışsınlar. Çeteler sokaklara dökülmüş. 6 ölü var şimdilik Jakarta'dan gelen haberlerde. Ve 200'den fazla yaralı var. Gerçekten insan kendi şansı hissediyor. Valisine göre ve güvenlik güçleriyle çeteler, faşist çeteler, evet, paramiliter çeteler çatışıyorlar ve bir polis karakolu, polis yatakhanesi ateşe verilmiş. Polisler yakılmış yani. Ve Endonezya başkentinde bütün araçların ateşe verilmiş olduğu haberleri var. Bütün araçları vermişler. Yani evet, birçok aracın evet, işte görüntüleri de var. Kate Lamb'in haberi Jakarta'dan yani, bildiriyor. Yine de Türkiye'de de buna benzer bir tartışmanın içerisinden demokratik yollarla çıkılması ve insanların talebini net bir şekilde barışçıl yollarla dile getirilmesi büyük başarı. Diğer haberlerle İnsan, kıyasladığı evet, zaman gerçekten büyük başarı. Zaman öyle bakıyor. Yani şey, Joko Widodo kazanmıştı ikinci dönem ve %55,5'ini almıştı oyların ama kabul etmedi yenilen taraf. Prabowo Subianto geniş çapta hile yapıldı dedi ama herhangi bir kanıt da göstermedi ama sokağa dökülmüş taraftarları. Gelirsem zaten bütün muhalefet, bana karşı olanları da öldüreceğim demişti. Böyle de bir talebi vardı. İlginç, evet, bir kişilik. İşte böyle bir haber. Şimdi tarihin en önemli haberlerinden birini, bakın, ilk yarım saatte sadece bir cümleyle söyledik. Dünyadaki eriyen buzullarla su seviyesinin tahmin edilenden çok daha fazla yükselmesi, 100 milyonlarca insanı, kaç milyon? 100 milyonlarca insanı yerinden edebileceği söyleniyor. 100 milyonlarca mı? Evet, 100 milyonlarca. Su seviyesinin artması sene kaç? Yakın bir tarih. Görürüm yani. En görülmemiş fakat yani en büyük dünyanın bütün önemli şehirleri de ok altına gidecek deniyor. Bu BBC'den ve başka yerlerden bu haberleri takip edeceğiz. Birazdan size bildireceğiz. Açık Gazete. Planet Earth dinlediğimiz parçanın adı Planet Earth, yeryüzü gezegeni. Sanra ve orkestrası tarafından dile getiriliyordu. Sanra asıl adı Herman Poole Blount ama hiçbir zaman bu adı bıraktıktan sonra kendisi Güneş Tanrı'nın adını alarak Sanra'nın her türden ilginç müziği de yaratan ve kendisinin de melek ırkından geldiğini söyleyen, dünyadan değil Satürn'den geldiğini söyleyen Sanra, gayet karmaşık bir personası da var. Çeşitli kozmik filozoflar, felsefeleri ve lirik şiiri de Afrofütürizm denen bir akımın içinde mezceden ilginç birisi ama bütün şeyi, her şeyin sahibi olalım ve en önemlisi de barış, her şeye uyanalım ve farkında olalım ve barış için çalışalım diyen, her türden müziği yapan orkestra kurucusu. Orkestra değil, orkestra diyor, Nuh'un gemisine de atıf yaparak herhalde. Ve her türlü müzik aletini de çalıyor. Kendisi ilginç biri yani, caz besteci, orkestra şefi, piyano ve synthesizer çalıyor. Felsefeci ve şair, kozmik filozof. 105 yaşında olacaktı bugün. 22 Mayıs 1914 doğumlu ama 1993'te, bundan 26 yıl önce hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın diyoruz. Elektronik müzikten uzay müziğine kadar, bebop'tan özgür caza kadar, ragtime'dan swing'e kadar her türlü caz tarihinde de yer almış ilginç bir müzisyen orkestrasıyla beraber. Onu andık. Evet, devam ediyoruz şimdi ve en önemli konuya geçelim. Yalnız bu iklimle ilgili bir de cuma günü, iki gün sonra yapılacak büyük grevden de bir saniye bahsedelim. Son sayıyı verelim mi? 110 ülkede 1351 yerde iklim grevi yapılacağı belirtiliyor. Çeşitli kaynaklarda, özellikle Greta Thunberg'in web sitesinden sosyal medya paylaşımlarından. Sosyal medya paylaşımlarından biliyoruz. 24 Mayıs iklim için belki de tarihin gördüğü en büyük, en geniş çaplı, çocukların ve gençlerin giriştiği grev olacak. Ondan da döneceğiz ama ona bu kadar bilgi verdikten sonra şimdi öncelikle şeyi söyleyelim. Deniz seviyelerinin acayip bir hal aldığı meselesi var. Ne diyeceğimizi bilemedim. Eriyen buzullarla su seviyesinin tahmin edilenden çok daha fazla yükselmesi yüz milyonlarca insanı yerinden edebilir diye bir haber var. BBC'den Matt McGrath'ın da haberi bu. Yani uzun bir zamandır dünyadaki su seviyelerinin 2100'e kadar, yani hep o benimseniyor ya, 2100'e kadar bir şey olmayacak anlamına değil ama öyle bir hedef koyuyor bilim insanları, bilim dünyası. Şu anda yaşayan insanların birçoğunun, neredeyse hepsinin yaşamından daha uzun bir süre oluyor ortalamaya baktığımız zaman 2100. Evet, şu sırada doğmuş olanların bir bölümü görebilir. Belki, evet. Evet, ama o zamana gelene kadar arada olup bitenlerin büyük bir felaket olma ihtimalini bu gözden uzak tutmamayı gerektiriyor. Hı. Şüphesiz. En fazla bir metreden az, yani 90 santim falan yükseleceği düşünülüyordu yapılan uzman görüşlerine yapılan araştırmalarda. Ama şimdi gerçekte bu seviyenin iki katına çıkabileceği öngörülüyor. Ve yüz milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olup başka yerlere gitmek zorunda olmasına da yol açabileceği söyleniyor. Bu 2013'te Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, onun da adını değiştiriyoruz artık, iklim krizine dönüştürüyoruz. Ama panelin adı değişmiyor tabii. IPCC 5. iklim değişikliği değerlendirme raporunda ele alınan en tartışmalı konulardan biriydi diyor BBC haberi. Rekor düzeydeki gaz salımında ciddi azalmalar olmaması halinde küresel ısınmanın su seviyelerini 2100'e kadar İşte 98 santime kadar, 52-98 santim arasında artırabileceği öngörülüyordu. Bu tamamen yenilenmiş, son çıkan. PNAS'ta üstelik de, Proceedings of the National Academy of Sciences, yani dünyanın en itibarlı bilim dergilerinden biri olduğu olan bilim akademileri tutanakları diye adlandırılan şeyde, dergide çıkmış. Buz örtüsünün erimesinin 7 ila 178 santim arasında etki etmesi oldukça muhtemel. Yani 178 demek 1,5 metreden yüksek demek, 2 metreye yakın. Ancak buz örtülerinin dışındaki buzulları ve buz tabakaları ile suların sıcaklık nedeniyle genleşmesi de eklenince 2 metrenin üzerine rahatlıkla çıkabilir demiş araştırmayı yapanlardan birisi. Yani hem kuzey hem güney kutuplarında, Grönland'da ve Antarktika'da batı ve doğusunda onun, oradaki bilgiler temel alınarak yapılan tahminler üzerinden bir çalışma bu. 5 derece daha sıcak bir dünyaya ilişkin bir öngörü ki 5 derece insanları dahil pek çok canlının da hayatını büyük ölçüde kaybedeceği öngörülen çok karanlık bir durumdan bahsediyoruz gelecekten, ama maalesef bunlar kehanetler değil, maalesef bunlar fizik bilimi. Yani yer çekimi ne kadar gerçekse bu tahminler de öylesine matematik ve fizik kanunlarına göre veriliyor. Bunu tekrar tekrar söylemekte çok yarar var, çünkü ya bu içimizi karartıyorsun sevgili Ömer Madre, içimizi karartma daha fazla gibi tepkiler de alabiliyorum zaman zaman konuşmalarda, ama bunlar bir tahmin, kehanet değil, tamamen bilimsel verilere dayanıyor. Üstelik de bilimsel verilerin muhafazakar taraftan değerlendirmesi, daha fazla olması da çok muhtemel. Çeşitli feedback, yani geri besleme etkilerinden dolayı, yani sıcaklıkların beklendiği gibi 2 derece artması halinde Grönland'ın kuzey kutbundaki buz örtüleri su seviyelerinin artışındaki en büyük etken, ama sıcaklıklar 2'nin üzerine çıkarsa ki kolaylıkla çıkacak, işin içine çok daha büyük olan Antarktika'daki buz örtüleri de girecek ve Batı Antarktika'nın istikrarsızlaşabileceğini ve Doğu Antarktika'nın da etki etmeye başlayacağına inanıyorlar demişler. Sıcaklık 5, dünyada Libya büyüklüğünde bir kara parçası yok olabilir. Yani ne kadarmış? Milyon kilometre kare olarak 1,8 milyon kilometre kareye yakın. Yani 2 milyon kilometre kareye yakın, aslında devasa bir bölge. Yani Türkiye'nin iki katı bir bölgenin diyebiliriz. Tam iki katı aslında Türkiye'nin, Anadolu ve Rumeli katıldığında bu kaybolabilir diyorlar. Toprak parçasında dünya, yani dünya üzerinde muazzam bir etki bırakacak, devasa. Nil Havzası gibi üzerinde sık sık durmaya çalıştığımız çok kritik bir yer var. Tarımsal açıdan son derece kritik bir bölgede gerçekleşecekmiş bu toprak kayıplarının çoğunluğu. Açlık ve, yani. Evet, Bangladeş'in o çok geniş girintili ve çıkıntılı coğrafyasında insanların yaşaması çok zor, hatta imkansız hale gelecek. Çünkü Bangladeş'in büyükçe bir bölümü de su seviyelerinin altında yer alıyor, tıpkı Hollanda gibi. Kalan ve üçte biri. Bangladeş bu haldeyken kalan ve kaçamayacak durumda olan insanlar da muhtemelen geriye kalan alanlar için, gıda için, su için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalacaklar. Yani evet, savaş. Ve palalar da kullanılabilir, her şey alınabilecek, bütün her şey silah olarak kullanılabilir. Ama nereye kaçacaklar? Mesela Hindistan'a, değil mi? Ama Hindistan 7000 kilometrelik bir duvar ördü, kaçamayacaklar yani oraya. Pakistan'a ördü mü bilmiyorum, başka yerlere. Yani bu uzmanlardan biri demiş ki, bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, yani Londra, New York ve Shanghai gibi dünyanın en büyük liman şehirleri de dahil olmak üzere belli başlı bütün metropoller tehdit altında demişler. Ve bir perspektife oturtmak gerekirse, Suriye'de mülteci krizi 1 milyon civarında mültecinin Avrupa'ya gelmesine neden oldu diyor. 2 metre yükselirse yerlerinden olacak insan sayısı 200 kat yüksek olacak diyor. 200 kat yani 200 milyon insana yer bulmak durumunda kalacak dünya. Hmm. 2100'e kadar bulurlar herhalde. Sence olmaz. Ne kadar efendim? 200 milyon insanın. Hı-hı. Nereye koyacağız? Koyulacak. Evet. Gidecekler. Tabii yer bulacağız onlara. Buzdan mültecilere özgü bir iklim mültecilerine özgü bir alışveriş merkezi öneriyorum size eğer kabul ederseniz. Fena fikir değil üstüne aslında. Üstüne de rezidans dikeriz. Kaç bilir. Katlı olacak? Kaç milyon insan demiştik? 200. 200 katlı olsun o zaman. Evet her kata bir milyon. 1 milyon insan yerleştirerek olur. Havalandırması falan biraz problem yaratabilir ama şeyde var o teknoloji. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da var o teknoloji. Çok güzel. Açarız klimayı son ses. Evet bir de böyle tuz serperiz değil üstlerine mi? Üstlerine. 22 katın üzerine tuz evet. Serperiz. Serperiz. Yani Nusret gibi bir hareketle böyle. Benzetebildin mi? Evet evet gayet benziyor. Evet yani araştırmanın yöneticisinin başında yani araştırmanın başında bulunan kişiye göre en kötü senaryo gerçekleşme ihtimali %5'miş. Ama pek göz ardı edilmese iyi olur diyor. Yani ilginç de bir adı var. Bomber profesör. Bombacı. Eğer size yolda karşıdan karşıya geçerseniz geçerken yaya geçidinde 20'de bir ezilme ihtimaliniz olduğunu söyleseydim oranın o geçidin yanından bile geçmezdiniz diyor. %1 ihtimal bile olsa 100 yıllık hayatınızda bir kez başınıza gelebileceği anlamına geliyor. %5'lik ihtimal mi? Vay canına. Bence bu ciddi bir risk. Bunu ben söylemedim. Profesör Bomber söylemiş. Bombacı profesör. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kez daha söyleyeyim. Ulusal Bilimler Akademisi'nin hakemli. O hakemli dergiler çok önemli tabii. Onun en önemli dergilerinden, hakemli dergilerin NAS'ta yayınlandı işte. Proceedings of the National Academy of Sciences'da. Şimdi çok tabii kaygı verici bir durum. Bu yani BBC News diyor ki Suriye mülteci krizinin yaklaşık 20 katı. Bomber değilmiş, Bamber'miş adı. Yanlış yazmış şey. Benim hatam değildi bu. BBC Türkçe. BBC Türkçe yanlış yazmış. Ben şimdi düzelttim bakarak. Jonathan Bamber, fizik, coğrafya, Bristol Üniversitesi'nden. Ve yani ayrıntılı incelemeler ortaya konduğunda bunun yeniden değişip daha da kötü bir ihtimale dönüşebileceği de söyleniyor. Yani kara kuğu ihtimali deniyor bunlara. Normalde hesaplananın tam iki katına çıktı. Yani hayatlarımız için mücadele ediyoruz. Başka da şansımız yok diye meseleler ortaya konuyor. Bill McKibben 350 Org'un kurucularından bu konudaki ilk popüler kitapları, ilk kitabın ilkini yazan 30 sene önce, şimdi de 30 yıl sonra bir ikinci önemli kitap daha kaleme almış olan, 16 tane kitap yazdı aslında bu konularda. Aktivist, yazar ve akademisyen Bill McKibben, gezegenin 21. yüzyıldaki sloganı şu olmalı: beklenenden daha hızlı. Her şeye böyle diyorlar çünkü. Bilim insanları çok ihtiyatlı değerlendiriyorlar. Sonra beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor diye söylüyorlar. Küresel deniz seviyelerindeki yükselme de dahil buna. Sıcaklık artışları için de söyleniyor. Durum berbat yani. Ama buna karşı, bak durum vahim demedim, berbat dedim. Bence gayet iyi. İklim değişikliğine de artık zaten iklim krizi demiyorsunuz. Bunu da gördüm. Evet. Sera etkisine de yorgan etkisi mi diyelim, battaniye etkisi mi diyelim, ben yorgan etkisinden yanayım. Kas tüyü yorgan etkisi diyelim. Daha böyle kapitalesen vurgu mu diyorsunuz? Evet. Kas tüyü. Ama biraz sürücü olmuyor mu şimdi kas tüyü yorgan? Kasların gıdı bölgelerinden alınıyor tüyler. Zaten o bölgelerdeki şey mi diyorsunuz? alınması gerekiyor zaten. Evet, hayır, onlar hayvanların en güzel yerleri. En hassas noktaları. Evet, kazdığı ayaklarından çeviriyorsun önce. Tamam Ömer Bey, yani siz de yani neyse. Neyse. Evet. Evet. Yani biz şeye bakalım. Yani 100'den fazla ülkede, 110 ülke oldu ve bu cumaya bakalım. 24 Mayıs Cuma. Yeryüzünün dört bir tarafında gençler, öğrenciler isyan için sokağa çıkıyorlar. Grev var. Ve şimdiye kadar 2 ay önce yakından takip etmeye çalıştığımız dünya çapındaki grev vardı ve o da en büyük iklim gösterisi oldu uluslararası. Şimdi dünyanın dört bir tarafındaki gençler yeniden tarih yazmaya soyunuyorlar bu cuma günü ve ikinci bir iklim grevi başlıyor. Evet. Türkiye genelinde de var. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Ayvalık, Datça değil, Dalyan. Datça'dan da belki gelir haber. Ona göre de duyururuz sevgili Datçalılar. Ve aynı şekilde başka yerlerden de çıkacak. Ufak bir bilgim var. İstanbul'daki Maçka Parkı'nda saat 12'de olacak. Hatta Sarrafoğlu'nun yaptığı çağrıyla beraber bundan haberdar olduk. Ve gelen içeriden bir bilgi daha var. O da emniyet güçleriyle ve valilikteki, kaymakamlıktaki resmi yetkililerle konuşulmuş. Ve onların da onayıyla beraber bu etkinlik gerçekleşecekmiş. En iyisi bu. Çünkü bu gelecek hem kaymakamların, hem polislerin, hem öğrencilerin, hem ailelerin. Hem onların çocuklarının. Hem de onların çocuklarının geleceği. Ve hep beraber savunmak gerekiyor çünkü. Evet, yani bilgisi olan olmayan, duyduk duymadık demeyin ve Maçka Parkı. Maçka Parkı. Maçka Sanat Parkı. Parkı. Sanat Parkı. Sanat Parkı. Ha, yukarıdaki Maçka Sanat Parkı'nda olacak. Saat 12'de 24 Mayıs'ta. Kalabalık olacağı da söyleniyor. Ne kadar kalabalık olsa o kadar iyi. Yani çok ilginç. Afganistan da dahil. Namibya var. Özbekistan. Biliyor muydun onu? Özbekistan mı? Evet. Özbekistan'da da en az bir grev planlandı bu üç ülkede. Almanya'da, Fransa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birkaç başka ülkede, çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere yüzlerce olacak. Her ülkede yüzlercesi de olacak. Zaten 1351 ve artıyor bu sayı. Yani Greta Thunberg'in paylaşım şeyine baktığım zaman her gün bu sayının artmakta olduğu ve şöyle bir sloganla söyleniyor. Herkese yer var, herkes hoş geldi ve herkes yakınlarını da getirsin, beraber olalım deniyor. Antarktika'da var, biliyor musun? Buzların erimekte olduğu Antarktika'da 2 grev planlanıyor. Fridays for Future'ın web sitesine baktık ve yani 15 Mart'ta tarihin en büyük grevi gerçekleşen yerde 123 ülkede 1,6 milyon insanın, gencin sokağa çıktığı ve greve katıldığı biliniyordu. Bu şimdi bu cuma olan 2 ay önceki olanı da geçmiş durumda. 1325 sayısını da geçmiş durumda. O 1325'ti. Ülke sayısını daha şimdilik geçmiş değil ama 1325 yerde deniyordu. Şu anda daha devam da ediyor artmaya. 1351'de 350 org'dan da bir açıklama var. Öğrencilerle birlikte olalım ve bu fosil yakıt çıkarımına artık bir son vermek gerekiyor. Bütün ülkelerde kömür, petrol, doğalgazın çıkarılması, çünkü artık mümkün değil 1,5 derecelik Celsius'un 1,5 derece santigradın altında tutma hayali düşüyor. Yani hayali, hepimizin hayali bu aslında. 1,5 derecenin altında endüstri çağına göre bu artışı engelleyemiyoruz. 2'den bahsediyoruz. İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg de ilk Ağustos, 20 Ağustos'ta başlamıştı ilk greve. Ve tek kişilik İsveç parlamentosunun önünde tek kişilik grevini gerçekleştirmişti. Seçime kadar da orada kalmıştır. Ondan sonra da her cuma orada. Bütün dünyanın da şeylerini, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği, Britanya parlamentosunu da, İtalya parlamentosunu da ziyaret etti. Ve hatta en önemlisi Davos'taki Dünya Ekonomi Konferansı'nda iklim değişikliği üzerine konuşulacağı söylenmişti. Orada da konuşma yaptı ve hepsine şu anda 2 milyona yakın, yani 1,5 milyondan fazla çocuğun da, gencin de sokağa dökülmüş olduğu, greve gitmiş olduğu biliniyor. Yani mesela Holly Gillibrand, ben 13 yaşındayım ve 14 yaşında, bir ay içinde 14 yaşında olacağım diyor. 2030'da iklim değişikliği geri döndürülemez olacak eğer şu anda harekete geçmezsek ve ben sadece 25 yaşında olacağım diyor. Atlas da 12 yaşına girdi. Evet. İki gün önce. İyi ki Kuzey doğdun Orman, diyelim ona da. İyi ki doğdun diyelim. Kuzey Ormanları savunması da iyi ki böyle bir kardeşimiz doğmuş diye kutladılar. Yani Holly Gillibrand açıkça şey diyor, yani ben 25 yaşında olacağım diyor ve bir daha geri dönülmez noktada, bunu düşünelim diyor. Ayrıca Extinction Rebellion'da büyük bastırıyor iklim değişikliği konusunda, yok oluş isyanında İngiltere'de, İrlanda'da, İskoçya'da ve Galler'de resmen iklim acil durumu ilan edildi. Olağanüstü hali, şimdilik herhangi bir şey yok ama olağanüstü hal ilan edilmesi de son derece önemli bir şey. Ayrıca da Avrupa Komisyonu'nun başı da Şubat ayında Avrupa Birliği bütçesinin 1/4'ünü, %25'ini 2021'den itibaren iklim krizine ayıracağını, Greta'nın bizzat Greta'dan gördüğü baskının sonucunda söylemişti. Yani sonuç olarak Greta Thunberg bu haftada şunu diyor: görüyorsunuz ki aktivizm işe yarıyor, harekete geçin o zaman. Harekete geçmek işe yarıyor, harekete geçin diyor. Ve çeşitli fotoğraflar ve videolar yayınlıyorlar. Son derece Time dergisi de kapak yaptı biliyorsunuz ve harika da bir hikayesini anlattı. Yani özellikle de gözlerimizin bir kısmı da Avustralya'da olacak. Çünkü kömür tutkunu bir cumhurbaşkanı, daha doğrusu başbakan seçildi, Scott Morrison tekrar. Fakat savaşın, mücadelenin sonu filan gelmedi. Daha mücadele şimdi başlıyor diyorlar gruplar. Ve Avustralya'da da büyük yüzlerce grubun, binlercesinin sokağa çıkması, greve gitmesi bu cuma bekleniyor. Yakında takipte olacağız. Hepsini bildirelim. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, hayırlı sabahlar. Günaydın, hayırlı sabahlar efendim. Amin. İnşallah. Şimdi bir tespitle başlayayım diyorum, bir lütfen, gözlemle. Bu çevre savunuculuğu, şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri de geliyor. Bu yarından itibaren galiba kelemenkler başlıyor. Pazar gününe kadar sürecek, her ülkede aynı gün yapılmıyor ama bu meselenin nasıl ulus ötesi olması gerektiğini de anlatıyor bize. Yani bu Avrupa seçimleri sadece 28 ülkenin ulusal politikalarına yönelik bir seçim değil, en azından olmamalı. Ve burada Ska Keller'in, geleceğim gene ona, Yeşillerin eş başkanı ve Avrupa çapında Yeşillerin kampanyasını yürüten iki kişiden biri, bir erkek bir kadın zaten, Ska Alman, diğer eş başkan diyelim, o da Bax Eichhout, şöyle bir lafı var: bu iklim değişikliği seçimleri diyor. Hı hı. Önemli bir tespit Avrupa Parlamentosu seçimleri için. İlk defa böyle bir sloganla giriyor Yeşiller. Çok anlamlı, çünkü bu çevre savunuculuğu, çevre için yapılan çabalar, iklim değişikliği için yapılan çabalar, üretilen çözümler illaki transnasyonel, ulus ötesi veya evet. ulus üstü olmak zorunda. Çünkü çevre meselesi tıpkı bizim diğer favori konularımızdan biri olan mülteci göç meselesi gibi ulus üstü bir olay, bir hadise, bir mesele, öyle değil mi? Yani dolayısıyla ülkeler kendi başlarına bunun altından kalkabilecek durumda değiller. Böyle bir şey yok. Çünkü çevre sorunlarının sınırı yok. Yani ulusal sınırlarla belirlenen bir sorun değil. Evet. Evet, kesinlikle. Yani mesela burada bir acıklı hatırlatma yapayım. 1986'da Çernobil cereyan ettiğinde Ukrayna'da bu nükleer kaza, gayet iyi hatırlarım, Fransızlar bize bir şey olmaz, nükleer bulut Fransa sınırını geçmedi demişlerdi resmen televizyonda. Ulusal sınırlar değil mi? Ulus devletin sınırları. Evet. Ulus devletin sınırında nükleer bulut gelmiş durmuş. Evet. Yani, saygılıymış. Ya böyle bir absürt. Yani bu dediğimiz 86, yani 30 küsur sene önce. Yani 30 sene önce, daha çok uzakta değil yani. Değil mi? Yani ben bunun absürt olduğu konusunu tartışırım doğrusu. Belki de tartışalım Modrum Bey'le. Fransa'nın çok gelişkin nükleer tesisleri var. Bir şekilde durdurmuşlardır onu. Ha, onunla durdurmuş olabilirler. Doğru. Türkiye'de de aynı şey. Bir de çay içerlerdi biliyorsunuz, evet. Televizyonda. Bize de bir şey olmaz demişlerdi. Karadeniz bölgesinde. Evet. Bize de demişlerdi. Bir şey de olmadı zaten. Zaten olmadı. Ha. Olup olmadığı belli. Olmasa da olmamıştır illa ki. Olmamıştır. Şimdi bu minvalde biraz tarihçe yapayım dedim, çalıştım. Bu 2016'da ölen Marco Pannella'yı hatırlar mısın Ömer? Radikal Parti. İtalyan Radikal Parti. Hayır, hatırlamıyorum ya. 1955'te kuruluyor bu Radikal Parti ve 1989'da da adını değiştiriyor. Şiddet karşıtı ulus ötesi Radikal Parti oluyor 1989'da. Bu Gandhi'ci ve şiddet karşıtı, ta o zamanlar LGBT haklarından söz eden ve en önemlisi yeşil ve ekolojik hareketi Avrupa Birliği çapında savunan, herkesten önce her kavganın adamıydı Pannella. Kenevire özgürlük, işte tutuklu hakları, nükleer karşıtlığı tabii. Emma Bonino da o partidendi. Sonra da bir komiseri oldu, biliriz, hatırlarsınız. Evet, hatta tanıştık burada, görüşme de yaptık Bonino'yla. İşte o damar, yani o gelenek, İtalyan Radikal Partisi, diğer adıyla Ulus Ötesi Transnational Radikal Parti. Şimdi niye bundan bahsediyorum? Çünkü yani yeşiller olsun, diğer sözünü edeceğimiz ve gençlerin başını çektiği hareketler olsun, bu damardan geliyorlar esasen. Ve hepsi bir şekilde transnasyonel, ulus ötesi, yani Avrupa uluslarının, ulus devletlerinin ötesine geçen hareketler bunlar ve doğru olanı yapıyorlar zaten. Şimdi 1979'da ilk Avrupa Parlamentosu seçimleri oluyor. Yani bu sene 40. yılını idrak ediyoruz. 40 senedir doğrudan seçim yapılıyor Avrupa'da. Daha önce Avrupa Konseyi'ndeki parlamenterler asamblesi gibiydi. Hani seçilmiş olan ulusal parlamentolardan dil bilen 2-3 tane vekili oraya yollarlardı. Avrupa Parlamentosu o şekilde oluşurdu. 79'da doğrudan seçime gitti. Bu Radikal Parti ilk Avrupa Parlamentosu seçimlerinde %3.7 oy alarak Avrupa Birliği parlamentosuna giriyor. 3 tane vekille, bir tanesi Pannella tabii, Marco Pannella, diğeri Emma Bonino, diğeri de Leonardo Sciascia, hatırlar mısınız? Tabii. Bu muhteşem cesetlerin, o film pseudonim tabii de, ama romanı yazan yani Leonardo Şaşa. Şaşa, kaliteye bakar mısın yani kimler? Evet. Şimdiki Löpenler falan filanla karşılaştırdığında, Salvini'lerle falan karşılaştırdığında seviye buydu o zaman, 1979. Evet. Yani böyle bir dönemdi yani, 40 yıl öncesinden bahsediyoruz. Şimdi gelelim diğer transnasyonal harekete, o da Avrupa Yeşiller Partisi haliyle. Kuruluşu 2004, yani bu temsiliye parti ilk ulusüstü parti aynı zamanda Avrupa Birliği düzeninde. Diğerleri bütün bu Avrupa Halkları Partisi, yani Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar falan, bunlar hep Yeşilleri taklit ederek şemsiye partiler kurdular. Yeşillerin kuruluşu, yani Avrupa Yeşillerinin kuruluşu 2004, 34 Avrupalı Yeşil Parti ile yola çıkıyor. Ve hep bu demin adını ettiğim radikallerle eşgüdüm halinde yürüyorlar. Hareket ediyorlar, kararlar alıyorlar. 1979'daki ilk parlamentoda milletvekilleri yok maalesef Yeşillerin, ama radikallerin var. Yani hareketin aslında çevre savunuculuğunun 79'dan itibaren Avrupa Parlamentosu'nda radikaller sayesinde, İtalyan radikalleri sayesinde sözcüleri var. 84'te 11 Yeşil Avrupa vekili giriyor parlamentoya. 89'da bu sayı 26'ya çıkıyor. Hep artıyor. 99'da 38, 2004'te aşağı yukarı aynı 35, 2009 en iyi yıllardan biri, en iyi dönem, yasama dönemin dönemlerinden biri, 46 Avrupa vekili Yeşil. Ve kampanyaları bir önceki dönemde de, yani 2014 seçimlerinde de işte 50 civarında milletvekili, Avrupa vekili demek daha doğru tabii, milletvekili doğru değil bu durumda, parlamentoya giriyor. Muhtemelen bu seçimlerde de, yani işte yarın başlayacak olan seçimlerin sonucunda da, geçen hafta bunu işlemiştik, aşağı yukarı aynı sayıda, yani 50 civarında yeşil vekil çıkacak. Kampanya çok önemli burada. Kampanya Avrupa çapında. Bir önceki dönemde bu Jose Bové ve Skakeller vardı biliyorsun. Evet, evet. Demin adını etti. Skakeller de bu iklim seçimleri bu diyor. Bugün itibariyle 37 parti var şemsiyesi altında Avrupa Yeşiller Partisi'nin. Ve bu şekilde yola çıkmış vaziyetteler. Şimdi onlara ilaveten bir Volt diye bir hareket var. Bunu işittin mi? Ne diye? Volt. Yani bir şey, elektriğin voltu gibi. Ha, Volt. Yok, hatırlamıyorum. İlginç bu da. Tabii yeni, yepyeni bir hareket. Tamamen gençlerden oluşuyor. Evet. 8 ülkede seçime giriyor. Tamamen transnasyonel, yani şeylerle ülkelerde seçime giriyor ama yani ülkelerin politikalarını savunmuyor. Tamam, Avrupa çapında bir politikalar savunuyor. Çevre, yani birebir çevre ağırlıklı değil, her konuyla ilgililer ama çevre de tabii, yani çevre, iklim değişikliği meselesi programlarının en önemli hususlarından bir tanesi. Mesela kongrelerine Bonino katılıyor falan. Tipik bir Avrupa partisi aslında. Yani 8 ülkede seçime girip ama Avrupa partisi. Adı da Volt. Yeni bir kavram kullanıyorlar. Demokrasi yerine demoikrasi diyorlar. Demoi, demosun çoğulu. Yani bir tek halkın gücü değil, halkların gücü anlamında demokrasi kavramını kullanıyorlar. Bu da yeni bir kavram. Gençlerden oluşuyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani katılanlar, seçime katılanlar her bir şansları var mı? Yok ama ses çıkarıyorlar. İtalya'da çok güçlüler. Bu Salvini, yani İtalya denince aklımıza hep Salvini geliyor maalesef bugünlerde. Liga. Ama Liga, evet, Lega. Ve ona Salvini'nin karşısında bir de böyle insanlar var. Yani. Evet, yani tamam. Şimdi burada ilginç de bir şey var. Bir ufak araya gireyim izninle. Yani Matteo Salvini'nin bu Legası en büyük parti olma iddiasında ama Marine Le Pen'in ulusal rally ne deniyor? Rally National mi adı işte parti? Yok, Rassemblement yani rally olabilir. Evet, rally denebilir. Evet. Yani birleşme falan. Birleşme. Bir de Emmanuel Macron'un La République'ni anmarşına bayağı geçiyor şimdi Marine Le Pen'in parti. Evet, 24'e gelmiş vaziyette. Evet, Salvini de ayrıca Le Pen'le birlikte ve Orban'la, Viktor Orban Macaristan'dan, bir o de Polonya'da da Jarosław Kaczyński'nin Hukuk ve Adalet Partisi'yle böyle iklimi en büyük engel olarak görüyorlar, bu iklim mücadelesini. Büyük bir şey yani, Avrupa Birliği'nin iklim politikasını bayağı tehlikeye atabilecek deniyor. Böyle bir durum var yani. Vallahi şimdi şöyle, bunlar tabii bir araya gelmeleri çok zor. Salvini ile Le Pen birleşecek, yani grup kuracaklar, orası kesin. Ama bütün bu iklim düşmanları diyelim adına, çevre düşmanları ve iklim düşmanları Avrupa Parlamentosu'ndan iklimle ve çevre korumayla ilgili çıkacak kararları engelleyebilecek çoğunluğu bulabilecekler mi? Orası kesin değil. Evet, asıl soru bu. Şimdi bir de Donald Trump'ın eski seçim kampanyacısı gizli faşist Steve Bannon çok çalışıyor ve hatta şey, dünya bu gizli mi? Efendim? Gizli mi? Yani evet, troçkist aslında imiş, sonra da şeye varmış. Yani rüzgar türbinlerini mesela işte bütün kuşları doğrayan eko haçlıları filan demişler. Yani çarmıh, ekolojik çarmıh diye nitelendiriyor bütün bu yarasaları öldüren filan diye, ki tamamen yalan. En yani kuşların öldürülmesi kedilerden ve diğer bütün her şeyden çok daha sonra geliyor. Yani öyle bir hesap vardı. Türbinlerin kuşlara herhangi bir ölümcül şeyi yok denebilecek seviyede yani. Ama öyle yalanlarla işte. Mensup tabii bunlar zaten, işleri güçleri yani, gerçekleri çarpıtmak yani. Bu fake news üstadı değil miydi bu mensup? Evet, fake news ve bir de post truth. Fakat bu arada bir de bir şey ilave edeyim. Avrupa Parlamentosu için bu milletvekili seçimlerine iklim ve ekoloji acil durumu diye. Geliyorum oraya canım. Geliyorsun, bağımsız aday olarak katılan Extinction Rebellion'dan. Olur mu? Şimdi Volt hareketi, evet. Dedik. Volt'tan sonra bir diğer gene gençlerden kaynaklanan ve tamamen gençlerden kaynaklanan bu yok oluş isyanı çıkışlı, onlarla birebir alakalı olmasa da Climate and Ecological Emergency Independent, evet, adında. Onu söylüyordum ben. Ekolojik acil durum bağımsızları diye çevirdim ben bunu. Ve ağırlıklı olarak İngiltere'de bunlar. Guardian'da bir bu Paze Agaci'nin bu 9 aday çıkarıyorlar Avrupa Parlamentosu için. 9 adaydan bir tanesi. Hepsi pırıl pırıl genç. Sloganlarını okudum. Çok çok sarih yani ve açık. Avrupa Birliği gerçeği söylesin diyor. Yani yani doğruyu söylesin. Tıpkı, evet. Tıpkı Büyük Britanya hükümetinden talep ettikleri gibi, gerçekleri söyleyin, doğruları söyleyin, yalan söylemeyin diyor. Yani Greta da bunu söylüyor zaten. Aynı söylemez. Yani hepsi yani artık palavra atmayı bırakıp biz aptal değiliz, anlıyoruz, biliyoruz ve bunu da tekrar ediyoruz. Şimdi ilginç olan şu, yani işte 40 yıl önce geriye gittim 1979'a. Tabii Yeşil Hareket ondan da önce başlıyor. Bu Fransa'da bir meşhur René Dumont vardı, hatırlarsın. Evet, tabii. 1973 seçimlerine girip ilk defa durum iyi değil. Düşün, 73. Yani neredeyse 45 küsur, 45 sene, 46 sene önce çıkıp ilk defa bu tehlikeye dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı adayıydı. Ve millet de o zaman hayretler içerisinde bu adam ne diyor diye bakardı. Avrupa'dan bahsediyoruz tabii. Evet. Amerika'da bu mesele daha farklı bir mecrada yürüyordu. Ama o dönemden bu yana hep böyle tırnak içerisinde sivriler bu işi gündeme getirdiler. Önce biraz Gandhi'nin dediği gibi dinlenmediler. Onlarla alay edildi falan. Ondan sonra ciddiye alındılar yani. Ve bu iklim ve ekolojik acil durum bağımsızları seninkiler, yani Büyük Britanya'dakiler bana şeyi hatırlatıyor açıkçası. Yani bütün bu panelloların girişimlerini, yeşillerin nasıl başladığını falan, yani Yeşil Hareket de böyle başladı çünkü. Evet evet. Ve bir şeyin yani Greta'nın izinden gidiyor olmaları ve bayağı Paris Anlaşması'nı yapan hukukçuların, tanınmış hukukçuların da aslında işin içine girmeleri de çok ilginç. Yani ellerini yapıştıranlar, Zamk'la bir Shell gibi, evet, şirketlerin. Bir de dün Guardian gazetesinde Daze Akaji diye 19 yaşında bir üniversite. Ha evet, o işte. Ekoloji gazi durum, yani müthiş bir laf söylüyordu. Yani dersler, tarih, coğrafya dersleri çok harika ve hepsine gitmek zorundayım. Ama çok yoğun, ama ne yapalım? Yani şimdi yapmayacaksak ne zaman yaptık diye girdim. Yoksa ileriki kuşaklara ben çok meşguldüm mü diyecektim diyor. Şimdi bu şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Bu fevkalade önemli bir beyan, laf, ifade. Çünkü yeşillerin motosu yıllardır yarın bugünden başlandır. Yani bu ileride bakarız. Mesela bu şimdi yeni slogan var ya, her şey çok güzel olacak. Tabii. Ama yani her şey çok güzel olması için 23 Haziran'ı beklemeye gerek yok. Yok, şimdiden yok. Yapılacak şeyler var. Yani dolayısıyla çok 23 doğru. Haziran'da tamamen böyle... aynı fikirdeyim ben de. Evet. Yani dolayısıyla dünya kadar şey var hem de. Üstelik 23 Haziran'da böyle bir magic stick, yani bir sihirli değnek gelip her şeyi de çözmeyecek. Aksine. O yüzden yani bu yarın bugünden başlar kızın dediği, yani bu Daze Agaji değil mi? Evet, Daze Agaji. Şeyli galiba siyahi. Siyahi, evet. Jamaika asıllı galiba. Ama bu fevkalade önemli bir hatırlatma. Ve burada artık herhalde önümüzdeki dönemde, yani yeni parlamentoda, Avrupa'dan bahsediyoruz tabii. Aynı şey dünya için geçerli, ama yine Avrupa Parlamentosu'ndaki yeşiller açısından en önemli challenge herhalde bu grassroots dediğimiz, yani hakikaten taban. Şeyden gelen, tabandan gelen, evet, tabandan gelen hareketle nasıl bir sinerji yaratacakları en büyük challenge bu. Şimdi Ska Keller çok genç, yani 30'larında hala, evet, bir politikacı. Türkiye'ye de çok geldi efendim. Yeşil Düşünce Derneği'nin davetlisi olarak oldukça radyoda fazla. Da konuştuk. Radyoya da geldi, konuştuk. Tabii. Evet. Tabii. Şimdi bu çok büyük bir avantaj tabii, onun gençliği. Bir de deneyimi de var artık. Şimdi oradan, yani bu bütün taban hareketleriyle nasıl bir, yani bu saydığımız bu Volt diğeri, pek çok irili ufaklı hareket var ve yani siyasete yansımamış hareketler de var haliyle. Bunlarla nasıl bir sinerji yaratılacak, herhalde yeşillerin önümüzdeki dönemdeki en büyük challenge'larından bir tanesi bu olacak. Evet, büyük bir harekette yükseliyor zaten. Time'a kapak olması da Greta Thunberg'in ve olağanüstü güzellikte bence bir fotoğrafta ve üstelik de geleceğin liderleri diye, evet, dünya için, gezegen için grev yapıyor diye koyması da çok ilgi çekiciydi. Evet, evet, evet. Yani bunlar hayırlı gelişmeler. Bunu dediğim gibi, yani parlamentoda yeşiller nasıl değerlendirecekler ve parlamento dışıyla nasıl bir dinamik yaratacaklar, bunu görmek lazım. Bence farkındalar tabii, yani farkında olmamaları mümkün değil. Yani bu gençlerden gelen, alttan gelen bu yok oluş isyanlarına sahip çıkmak gerekiyor. Bunu Avrupa çapında bir politika haline dönüştürmek gerekiyor. Tahvil etmek. Aynen öyle. Ve tabii yani çevre savunuculuğunun illaki ulus ötesi veya ulusüstü olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ve yarının da bugünden başlaması gerektiği ne unutmamak gerekiyor. Evet, 24 Mayıs Cuma günü de Türkiye'de de birçok ilde var. Özellikle İstanbul'da da Maçka Parkı'nda, Sanat Parkı'nda da iklim grevi çağırdı. Atlas Sarrafoğlu 11 yaşında. Şimdi 12 oldu 2 gün önce. Gördüm. Onun çağrısı, evet, da geldi. Videosu da var. Ve onu da takip edeceğiz hep beraber. Biterken süre biz bir başka bitti. Bir şey bitti. O zaman bir şeyi ekliyorum ben. Senin için seçtiğimiz parça. Son önemli noktasına geldik, evet, programın Sonic Youth grubundan Teenage Riot, yani gençliğin isyanı diye. Yani sen osun. Hayır, sensin o. Sen gerçekten sensin diye başlıyor. Yani söyle, öyle etrafa yayma ve harekete geç diye devam eden ve herkes fırtınalı havalardan bahsediyor ama bir şey yaptığı yok, devam edelim diye, böyle ilginç bir şey. Ve şimdi sokaklardayız, yola düzüldük, şeyin yolunda, isyanın yolundayız diyor. Nasıl şarkı? Hayırlara vesile. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Time to get Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Sonic Youth'tan da Teenage Riot adlı, Gençliğin İsyanı adlı şarkıyı dinledik. Bir araya gideceğiz şimdi. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Ohannes Şaşkal çizer, aynı zamanda çevirmen ve pek çok işi yapan dostumuz. Ekmeğin Şarkısı adlı kitap yayınlandı Aras Yayınları'ndan yeni ve Taniel Varujan'ın trajik ama son derece önemli bir şair Taniel Varujan'ın hayatın çıkmaza girdiği yerde zuhur eden yaşama gücü ideali ve şarkısı. Onun uzun zamandan sonra ele geçirilen kayıtlardan, kendisinin ölümünden sonra ele geçirilen Ekmeğin Şarkısı adlı destan şiirini, kitabı yeni yayınlandı. Ekmek, onu tekrar konuşmak üzere, şimdi ilk defa konuşmak üzere Ohannes Şaşkal'la birlikte olacağız. Onu da duyurayım şimdiden. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 9.40 ve biraz önce de duyurusunu yapmaya çalıştığımız gibi Ohannes Şaşkal'la beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, hem Taniel Varujan'ı hem de Ekmeğin Şarkısını birazcık konuşalım. Aras Yayınları'ndan yeni yayınlandı ve çok zorlu bir emeğin de sonucu, hem bulunuşu hem de çevrilmesi anladığım kadarıyla. Evet. Bu kitap 24 Nisan 1915'te İstanbul'da 235 kadar aydın tutuklandığında Taniel Varujan da tutuklanıyor. Ve tutuklandığında bütün evraklarına el konuyor. El konan evraklar arasında bu kitabın müsveddeleri de var. Tabii ki son haliyle. Fakat kitapta 29 şiir var. 6 şiir eksik. 6 şiirde yazmayı düşündüğü şiirler. Bunları son yazıp, 6 şiir değil mi? Son 6 şiir, evet. Son 6 şiir. İsimleri belli yalnızca bunların. Fakat yazılıp yazılmadığını bilmiyoruz. Bu sürgün döneminde ben büyük ihtimalle yazmış olacağını düşünüyorum, eğer daha önce yazmadıysa. Fakat o sürgün döneminde de sürekli oturup yazmış bir insan. 6 tane defter doldurmuş o 4 aylık süre zarfında ve o evet, İstanbul'dan kaldırılıp sürgüne gönderilen grup entelektüeller Ayaş ve Çankırı'ya gönderiliyorlar. Orada Taniel Varujan 6 defter dolduruyor. Evet. Yani eğer daha önce yazmadıysa muhakkak orada yazmıştır onları. Çünkü evet, tamamlama şeyi vardır büyük ihtimalle. Ve o 6 defter de kayıp. Tabii burada Taniel Varujan destansı bir yani şey var diyelim, nasıl İlyada ve Odise gibi bir evet, destan Homeros, yazma fikri yani, var. Homeros. Eski Ermeni kültürüne dair değerleri tekrar canlandırmak, hayata döndürmek istiyor. Evet, kitabın ön sözünde de zaten tam olarak bu anlatılıyor. Ekmeğin şarkısı, şiir dizesi ilkesel tutarlılıkla kaleme alınmıştır. Saban sürmeden başlayıp Ekim'den sofraya gelene kadarki ekmeğin üretim sürecini dile getirir. Evet. Diye de aktarmışsınız. Bunda böyle, fakat bu tabii şey var, bir seri halinde bunları yapmayı düşünüyor. Hatta bunlardan ilki şey oldu. Pagan şarkılar. Pagan şarkılar. Pagan şarkılardan sonra ekmeğin şarkısı. Bundan sonra da sırada şarabın şarkısı vardı. Evet. Ve böyle gidecekti bu dizi. Büyük bir doğa tutkunu aslında. Evet. Peki bir de zaten bu korkunç olay başına gelmeden önce de en bölgenin en tanınmış, kendi dilinde Ermenice yazan şairi ve yazarı kabul ediliyor galiba, değil mi? Tabii çok önemli bir şair. Ama şairliği de zaten şeyde başlıyor. Yani 1906'larda falan ortaya çıkıyor gerçek anlamda. Yani tanırlığı 1906 gibi. Yurt dışında. Hayır, yok, İstanbul'da. Türkiye, İstanbul'da, evet. Evet, yurt dışında okumuş. Şöyle, ben olmasa bir şey yapayım. Lütfen, evet, kimliği konusunda bir bilgi verelim. Şimdi Tanuel Varjan 20 Nisan 1884'te Sivas'ın Pırknik köyünde doğuyor. Şimdiki Hafik yakınlarında Çayboyu köyü. Evet. Orada okuyor tabii ilkokulu orada okuyor. 12 yaşındayken babası da, bu arada babası İstanbul'a geliyor daha önce. Hı hı. Çalışmaya başlıyor. Çünkü o dönemde şey başlıyor. Yani Anadolu köylerinde tabii prekapitalist üretim tarzı gelişmeye başlıyor. Yani artık o feodal üretim biçimleri çözülmeye başlıyor. Evet. Ayrıca Osmanlı hükümet padişahlığın baskıları çok artıyor. Evet. Köylüler dağılmaya başlıyor. Başka şehirlere çalışmaya gidiyorlar. Hatta yurt dışına gidenler çok oluyor. Dolayısıyla babası da İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da bir handa çalışmaya başlıyor. Orada da babası bir süre sonra tutuklanıyor. İstanbul'da bazı olaylar oluyor. Padişah karşıtı. Hı hı. Ama yani sebepsiz yere alıyorlar bunu. Yani onun şeyi yok, iştiraki yok. Dahli yok, evet. Annesiyle birlikte İstanbul'a geliyorlar. Babasını görüyor ve çok etkileniyor orada. Sonra İstanbul'da okumaya başlıyor. Önce şeyde okuyor bu Tanrı Varıcan. Sakız Ağacı, Beyoğlu Sakız Ağacı'nda okumaya başlıyor. Daha sonra 1898 ile 1902 yıllar arasında Kadıköy Moda'da Mıhtaryanların okulunda yatılı okumaya başlıyor. Mıhtarist rahipleri. Evet, Katolikler. Katolikler. Burada okurken bir hocasından çok etkileniyor. Hocası Aristakes Kaskandilyan. Bu Ermenice öğretmeni kendisi. Tanuel Varjan üzerinde çok büyük etkisi oluyor. Tanuel Varjan'ı yönlendiriyor. Hatta Tanuel Varjan bir yazısında şöyle söylüyor. Yani kendisine yazdığı bir mektupta. Bütün Ermenice öğretmenlerim bana bilgi verdi ama siz bana yaratıcılığı öğrettiniz. Ya da benim yaratıcılığımı ortaya çıkardınız gibi bir şey söylüyor. Evet. Sonra Kaskandilyan Tanuel Varjan'daki yeteneği fark ettiği için onu Venedik'teki Mıhtarist okuluna gönderiyor. Venedik'teki Katolik okuluna, evet. Evet. Mıhtarist okulunda 1915'te tamamlıyor. Pardon, özür dilerim. Venedik'te Murat Rafaelyan'a gidiyor. Evet. Hı. 1902'de. Buradaki eğitimi tamamladıktan sonra da Belçika'da Gant şehrine gidiyor. Orada Gant Üniversitesi'nde okuyor. Orada ekonomi ve siyaset bilimi okuyor. Evet. Her şeyle aynı anda da ilgili anlaşılan. Yani siyaset bilimi dışında edebiyat, felsefe, sosyoloji ve ekonomi dersleri de almış. Tabii. Moda'daki okulda işte Kaskandilyan'dan şey yapıyor. Yani İtalyanca, yani İtalyan edebiyatı ya da işte klasik edebiyat alıyor. Klasik Ermenice edebiyat, Ermeni edebiyatından parçalar öğreniyor. Sonra yani ondan çok etkileniyor. O okul onun biçimlenmesinde çok evet. büyük rol oynuyor. Çok ünlü birisi zaten değil mi? Evet yani. Belki o eğitim, kendisi de sonradan eğitimci oluyor. Tabii yani. Eğitimci oluyor, öğretmenlik yapıyor. Mesela sonra işte 1909 yılında okul bitince önce Venedik'e geliyor. Venedik'ten İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan da Sivas'a geliyor. Kendi köyüne gidiyor. Sonra Sivas'ta Aramyan Okulu var. O okulda iki sene öğretmenlik yapıyor. Ermenice ve Fransızca öğretiyor öğrencilerine. İki sene orada kaldıktan sonra da Tokat'a geliyor. Tokat'ta da bir sene öğretmenlik yaptıktan sonra artık İstanbul'a dönüyor. İstanbul'da da Pera'da bir okulda çalışıyor. Yani o tutuklarına kadar da o okulda kalıyor. Evet. Peki bir de şeyi de var değil mi? Yani sonrası da yani bu önce Ayaş'a gidiyor. Sonundan ölümünden de birazcık bahsetmemiz gerekiyor herhalde bu durumda. Evet. İşte tutuklandıktan sonra sürgün günleri başlıyor. 26 Ağustos'ta da başka bir yere nakledilmek üzere yola çıkartılıyorlar. Fakat amaç tabii başka yere nakledilmek değil, yolda öldürüleceklerdir bunlar zaten. Sabah çıkartılıyorlar. Akşama doğru da haberleri geliyor arkadaşlar. Yani o şeye kaldığı yere. Arkadaşlar da orada öğreniyorlar öldürüldüklerini. Evet, Züneyd'deki Kalecik Vadisi'nin başladığı tepeye vardıklarında pusuda bekleyen 4 kişinin saldırısına uğradılar. Katiller Baruja'nın karnını deşti ve gözlerini oyup öldürdüler. Fakat şöyle bir durum da var tabii, o pusuda bekleyen çeteler aslında tabii yani dışarıdan gelmiş, yani rastlantısal olarak orada onları öldürmek için gelmiş değiller. Zaten İttihat ve Terakki tabii, bağlantılı. Bağlantılı olarak orada bulunuyorlar ve onlara işte üstüne saldırıyorlar ve öldürüyorlar. Ve bunlar ağaca bağlıyorlar, ağaçlara bağlıyorlar çırılçıplak ve işkence ederek öldürüyorlar. Bu konuda da o Varujan ve işte içinde Rupen Sevak da var, şair Rupen Sevak evet. ve üç tane de aydın insan var. Bunların öldürülmesine tanık olan bir arabacı anlatıyor bunu. Yani daha sonra o şeyi almış, kalemi almış bunları ya da anlatmış tahmin ediyorum. Onun tanıklığından öğreniyoruz yani vücutlarının parçalandığını. O isimleri de alalım. 12 Mağazacıyan Mücellit, Artin Boğazıyan Fırıncı ve Vahan Kahyayan Demirci. Evet. Evet, şair Rupen Sebag'ın dışında. Evet. Evet. Evet, dehşet verici bir hikaye tabii. Bu bir de şey de değil mi, kitapta sizinle ön sözünüzde okurken ya, mezarsız bir şairin yaşamı kutsayan coşkusu yazısında şeydi, sonuna uyarılar geldiği ve tehlikede olduğu bildirilmesine rağmen terk etmeme, nereye gidecek evet, ve evet, eşini çocuklarını bırakmak gibi. Yani belki durumun yakıcılığını fark ediyor ama o kadar çok iyimser ki bir de. Üstüne kondurmuyor. Hatta yani tutuklanışından bir gün önce 23 Nisan'da arkadaşı Siruni geliyor evine ve onun tehlikede olduğunu herhalde duyumlar alıyorlar. Hani içtiyse yani içtiyse adresini değiştir diyorlar. Buna rağmen o bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Çünkü işte ailesi var vesaire, bağlantıları var. Maalesef keşke aslında değiştirseydi. Fakat şöyle bir durum da var tabii, yani bu kaçınılmaz bir şey. Mesela ben şey hep örnek veriyorum. Gomidas nasıl kurtarıldı? Aslında kurtarılmadı Gomidas. Yani Gomidas aslında 1915'te öldürüldü yani. Kurtarılmadı. Hı. Çünkü adam o kurtuluş onun için aslında bir ölümdü yani. Evet, bütün evrakı metruge. Yani bir de yani danışıklı dövüş gibi bir durum var. Yani Talat Paşa'nın yakından tanıdığı birisi olmasına rağmen, hatta konserine gidiyor. Bildiğim yok, kadarıyla Talat. Kirkor Zohrab'la çok samimiler yani evet. Talat Paşa. Hatta diyor ki işte orada tanıyor Varjan. Daha geçen akşam Zohrab Talat'la evet, diz dize poker oynamışlar. İttihatçılar bize karşı iyi niyetliler. Siz müsteri uyun hanımefendi diyor. Zaruhu Kalem Karyan adında bir şair var. Şair de işte onu uyarıyor. Diyor ki yani sen de bir yerde yani şey yap, gizlen kaç ya da falan. Ama o kadar şey ki müsterih ki yani mümkün değil böyle bir şey demeye getiriyor. Evet, yani Gomidas'a da işte o meşhur ölüm öpücüğü diye adlandıracağımız şeyi de veriyor. Hayrola falan diyor değil mi? Arkadaşı olarak Gomidas soruyor Tarat'a. Evet. Da içimden geldi falan gibi bir şey söyleyip öyle gönderiyor ölüme, ölüm yolculuğuna yani. Kitaba tekrardan geri dönecek olursak, pagan şarkılar daha önce Türkçe'ye çevrilmiş miydi? Hayır. Yoksa ilk çeviri bu galiba. Bu kitap ilk çeviri, evet. Evet. Ekmeğe şarkısı. Ben doğrusu şey de düşünüyorum. Şimdi biz bu kitabın tanıtımı yaptığımız gün Taniel Vorjan'la ilgili bir belgesel film de vardı. Gösteride. Ve bu sene 135. doğum gününü andık biz şairin. Orada da film için bir broşür hazırlanıyordu. Broşüre de ben şiirler çevirdim. Yani bu kitabın dışında şiirler çevirdim. Ve hatta şey düşünüyorum ben, yani diğer kitaplarından da önemli şiirleri alıp çevirip onları tekrar yayınlamayı düşünüyorum yani. Evet, yani hakikaten böyle bir doğa ve bütün canlıların insanla birlikte bütünleşmesini içeren çok etkileyici bir üslubu var. Şimdi kitap şu bakımdan önemli. Birincisi ölümün elinden kurtarılmış bir kitap. Yani yok olmaktan kurtarılmış. Evet. 1915'te Erkron Evraklar arasında bu kitabın müsveddeleri var. Eşi 1919 yılında tam 4 yıl sonra bunları kurtarmayı başarıyor. İşte kötü şöhretli bir Ermeninin diyor ön sözde. Yani bir muhbir bir Ermeni şeyde çalışıyor, sansür heyetinde çalışıyor. Onun aracılığıyla rüşvetle bu kitap kurtarılıyor. Hı hı. Yani bir defa böyle kurtarılmış olmasının yani kitabın şey var, sanki yeniden doğmuş. Evet. Yani hayata yeniden tutunmuş olmanın bir şeyi var, önemi var. Yani onun bir simgesi bu kitap. Evet, sıfırdan yani yok oluştan var oluşa dönüşmüş. Evet. Bir mucizevi. Ayrıca bir şey işte kültürel bir değeri var. Çünkü o dönemki şeyi biz görüyoruz. Tarımın nasıl yapıldığını ve nasıl doğayla hemhal olmuş bir şekilde ve doğaya, yani doğayla uyum içerisinde ve bütün bileşenleriyle birlikte tam bir uyum var. Ve endüstrileşmemiş bir, evet, tarımdan bahsediyoruz. Ve insanlar doğayı biliyorlar. Hı. Yani doğanın bilgeliğine vakıflar. Mesela şey bile düşünün, öküzü bile hoş tutuyorlar. Yani mesela şey, burada bir şiir vardır. Bir çift öküz şiiri. Evet. Yani öküze bile şiir yazmıştır. Evet. Ve yani hatta evet, büyük bir doğa güzellemesi var burada bütün canlılarıyla birlikte yani. Mesela Gomidas'ın şeyi vardır. Ho horovel ho ho horovel. Bir evet, şarkısı vardır. Hı-hı. Onda da mesela şöyle der. Ho yezoçan horovel ho yezoçan. Yani öküz can yani. Evet. Onu da tamamen kendi cancağızım öküz gibi. Cancağızım öküz. Evet. Evet. Hatta şöyle der mesela, var var ara, agos ara, ezoçan, ahperçan, yani kardeşciğim falan gibi. Evet. Canım. Bizim radyoda çaldığımız o mu Ömer Bey? Bunu da çaldık evet biz. Evet. Selahattin de olabilir, belki dinletebilir onu da bir ara bize. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Evet, bu değil mi? Yani hı-hı, çok acayip. Hem şiir hem kendisi de müzik de bir bütünleşmiş halde. Şey de bu 25. sayfada İlham Perisi'ne diye bir şiir var. İzninizle onu kısaca okuyayım Türkçesini ben de. İlham Perisi'ne. Yoksa nasıl kavrar yiğit çiftçi eğri tutamağını, toprağın bağrını yaran sabanın? Yoksa nasıl bereket bulur çıplak agoslar çablanında güneş ışınlarının? Yoksa nasıl tınazlanır harman yerinde değirmeni kükreten kızıl buğdaylar? Yoksa nasıl taşar tekneden ekşimiş hamur ki sonunda sönmek bilmez fırında köylü pişirir diye giden. Ve devamını da okuyayım. Yoksa nasıl yayar ekmek, ekmek mübarek, bunca sevinç, bunca yaratıcı kudret. Ey atalarımın ilham perisi, bana öğret, bana öğret, taçlandırsın lirimi başaklar. Değil mi ki şimdi harman yerinde, serin gölgesinde söğüdün, otururum işte ve ezgilerim can bulmaya başlar diyor. Çok güzel şiirler, evet. Evet. Zor oldu mu? Yani Zahrat'la beraber karşılaştırdığımız zaman bu çeviri sizin açınızdan zorlayıcı oldu mu? Bu çeviri tabii ki biraz daha zor oldu. Çünkü Taner Varujan'da eski kelimeler çok fazla var. Evet. Yani artık gündelik dilde kullanılmayan, yani edebi dilde belki kullanılabilir ama çok eskimiş şeyler var. Bir de benim en çok zorlandığım şey şu oldu. Acaba dedim doğru aktarabilecek miyim? Tarım aletleri ve tarımsal faaliyetleri tanımlayan kelimelerle karşılaştım. Dolayısıyla evet, onlar için de ben bayağı şey yaptım, araştırma yaptım. Yani tarım aletleri vesaire. Evet, ve birçok şeye ulaştım aslında. Ansiklopedik. Evet. Yani sosyolojik verilere de ulaşıyorsunuz böylece. Evet, yani siz de bir de şeyde kitabın arka kapak yazısında da şey deniyor. Varujan toprağın, havanın, güneşin, yağmurun, suyun, tohumun, fidanın, tarım aletlerinin, öküzün, eşeğin, kurdun, kuşun, yılanın, köstebeğin, börtü böceğin, insanın, insan ve hayvan emeğinin barışık, ahenkli ve cömert birlikteliğinin, velhasıl topyekün doğanın ve alın terinin kirlenmemiş saf ve temiz şarkısını söylemek istiyordu demiş ki çok bana da doğru geliyor. Yani tamamını okumadım şiirlerin, biraz alelacele okuma fırsatım oldu ama çok büyük bir destan yani. Evet, öyle. Ve bir de şunu söylemek istiyorum ben, hem yani o günkü biz tarımsal faaliyetleri görüyoruz ve fakat orada Varujan bilinçli olarak mesela sınıfsal ilişkilerden bahsetmiyor. Evet. Yani özellikle ondan sonra insanlar arasındaki eşitsizlikten bahsetmiyor. Ama bunları bilinçli şekilde yapıyor. Yani ve bence çok isabetli bir şekilde yapmış. Çünkü öteki türlü olsaydı sorunları dile getirmiş olacaktı. Ama burada anlatmak istediği şey bize büyülü bir atmosfer sunmak. Yani evet. O tarımsal yani yüzyıllar boyu gelen ve sadece şeyle gelmiyor. Yani o tarımsal faaliyet kültürüyle geliyor. İşte destanlarıyla geliyor, manileriyle geliyor. Mesela burada şeyler şiirler içinde de vardır. Mesela saban sürerken, harman yaparken söylenen ezgiler, maniler ya da işte şeyler nedir onun adı? Birçok yani bütün faaliyet, evet yani şeyi de ben de eklemek istiyorum yani zaten insan medeniyet denen olay tarımın 10-11 bin yıl önce tarıma geçilmesiyle birlikte medeniyetten bahsediliyor, evet. Oluyor bu da yani ılıman bir iklimin buzul çağının sona ermesinden sonra onu anlatıyor aslında. Yani bir medeniyet tarımdan ve topraktan ve doğadan kopuk bir şekilde kültür ayrı ele alınamaz. Asıl sorun neyin kaybedildiğinde zaten. Evet. Bir de günümüz açısından da çok önemli bu kitap. Şimdi bugünün işte kirlenmiş yani havasıyla, toprağıyla, suyuyla kirlenmiş, zehirlenmiş bir endüstriyel tarım yapılmakta. Evet. Dolayısıyla bugün yani tohumuyla oynanmış, gübresi doğal gübre değil, kimyasal gübre. Yani her bakımdan hastalık yaratıcı, yani insanı beslemekten vazgeçtik yani. Evet ve yok oluş şeye gidiyor yani. Böyle zaten. Bir tarım var, endüstriyel tarım var ve bu kitap o endüstriyel tarımın da sağlamasını yapıyor aslında. Evet, çok yani zaman zaman okumak ve radyo içinde de kullanabilmek de hoş olabilir. Yani büyük bir, çok kıymetli bir iş çıkmış ortaya Hannes Şaşkal. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir de ben mesela şunlara da dikkat etmek özellikle söylemek istiyorum. Mesela ben bu şiirlerde mesela keklik, kanarya, bıldırcın, çalı kuşu, ispinoz, serçe, tarla kuşu gibi kuşlara rastladım. Yani sırf bu şiir, evet, içinde var bunlar yani. Evet. Düşünün yani bu böyle zengin bir şey var yani. Biyoçeşitlik var. İkincisi bunlar mesela şiirlerinde de var. Diyor ki mesela işte mesela buğday başa diyor, isterse bozsun diyor. İşte ispinoz önemli değil diyor. Yani Tanrı onların yerine inciler eker diyor. Evet. Evet yani. Bir de şöyle bir durum var mesela, simbiyosis bir ilişki var. Mesela kuş da oraya geliyor, oradaki böcekleri yiyor yani. Zararlı böcekleri yiyor söz gelimi. İşte başak artık mesela harmansonu artıkları yiyor ama oraya gübre de bırakıyor. Yani böyle bir ilişki de var. Evet, simbiyoz. Yani bütün doğayı gerçekten acayip tahrip etmiş ve özellikle bu yok oluşa giden süreç içinde şimdi çok ciddi bir daha da derinlemesine bir anlam kazanmış oluyor. Hı. Evet, galiba sona eriyoruz. Kitap Aras Yayıncılık'tan çıktı ve şu anda kitap evlerinde bulunması mümkün. İnternet sitelerinde, evet, de aynı şekilde bulabilmek mümkün kitabı. Yeni çeviriler gelecek de dediniz, aldık sözünü galiba. Evet. Tamamdır efendim. Evet, Taniel Varujan'ın Ekmeğin Şarkısı, Ermenice'den çeviren Ohannes Şaşkal'la konuştuk. Aras Yayınları'ndan yeni yayımlandı. Önemli bir, gün ışığına da ilk kez çıkıyor. Ölümden kurtarılmış bir kitap, evet, yani, yazarı ölümden kurtarılmamış olsa bile. Kitap 1921 yılında basılıyor. Yani ondan 98 yıl sonra kitap ilk kez Türkçe'de basılmış oluyor Türkiye'de. Evet. Evet, yani 2 sene sonra 100. Evet. yıl dönümünü görmüş olacağız. Hatsin Yerki. Evet. Yerki. Hatsin Yerki. Çok teşekkür ederiz Hannes Şaşkal. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı. Bir Açık Gazete'yi daha bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple beraberdiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.